kulturalnym. Z najwyższej półki. Zaczniemy od tego, co wiemy od kilkudziesięciu minut. Nike za rok 2013, Nike 2014 otrzymał Karol Modzelewski. Panie profesorze, gratulujemy. A ja dziś zabieram państwa w tej audycji na koniec świata i nie sam. Oto gość tego wydania. This is Eleanor Cashin speaking in Auckland, New Zealand for Trojka Polish Radio. Ma 29 lat i pracuje, w tym pisze, w Auckland na końcu świata, a świat, nie tylko ten literacki, usłyszał o niej dokładnie przed rokiem, gdy jako najmłodsza w historii otrzymała niezwykle prestiżową Man Booker Prize for Fiction. Za książkę zresztą największą, gdy idzie o objętość w historii tej nagrody, przyznawanej od 1969 roku. Katon przemiła, niezwykle serdeczna, niebywale inteligentna, zaprosiła z najwyższej półki do Nowej Zelandii, by tam porozmawiać o swojej drugiej powieści, Wszystko co lśni, która to przyniosła jej uznanie i sławę. Wcześniejsza powieść, The Rehearsal, została także bardzo dobrze przyjęta, no ale mam nadzieję, że także będzie po polsku wydana, bo jeszcze jej czytać w naszym języku nie możemy. Wszystko co lśni ukaże się w czwartek, potężna książka i w dużej mierze wyjątkowa, bo kto wie, czy ona w ogóle by powstała, gdyby nie gwiazdy. Ale po kolei. Miasteczko Hokitika, zachód z południowej wyspy Nowej Zelandii. Rok 1866. Szczyt gorączki złota w tej części świata. Ze statku schodzi niejaki Walter Moody, mężczyzna szukający złota, a także pomysłu na życie, pomysłu na szczęście i pomysłu na szybki zarobek. Nie wie, jak zostać kopaczem, ale liczy na to, że pomoże mu los, a także ludzie, których napotka. Na razie jest głodny i dlatego wchodzi, nieświadomy konsekwencji tego faktu, do jednego z hoteli. I w jego palarni zostaje 12 mężczyzn. Ci, 9 białych osadników, 2 Chińczyków i Maorys, udają, że a. Nie zauważają tego, że Moody wchodzi do tego hotelu, b. nie znają się. To też jest oczywiście sytuacja przez nich wykreowana. Wygląda to wszystko przynajmniej dziwnie, a przybyły pan Walter przerywa im w rzeczywistości ważną naradę. Mężczyźni muszą rozwiązać zagadkę i jak się okaże, Moody ma im w tym pomóc. W miasteczku Hokitika i w jego okolicach, pełnym złotonośnych pól, zaczęły się bowiem dziać rzeczy trudne do wyobrażenia. Zaginął młody, bardzo obrotny i niebywale bogaty odkrywca złota. Nagle zmarł cichy i spokojny mieszkaniec leśnej chatki. Wystrzelona przez kobietę w samobójczym geście kula nie raniła jej, trafiła za to innego mężczyznę znajdującego się daleko od miejsca zdarzeń. Nie powiódł się pewien seans spirytualistyczny, a ktoś ukradł skrzynię należącą do ważnego polityka. I tak dalej, i tak dalej. Ale to nie wszystko. Są jeszcze, jak mówiłem, gwiazdy. To one, jak się okazuje i co czytelnik od razu zauważa, biorąc do ręki książkę liczącą blisko 1000 stron, odpowiadają w rzeczywistości za wszystko. Planety, ciała niebieskie, zodiak, horoskopy. Można powiedzieć, że to wielka powieść napisana od szczegółu do ogółu, o czym też dziś z Eleanor Cashin porozmawiamy. Zdjęcia z Auckland, zdjęcia pisarki i coś jeszcze na profilu facebookowym z najwyższej półki polecam, a na początek muzycznie z Nowej Zelandii i jej rdzenni mieszkańcy. Fakarongo kitere o tero pude kala mane. Fakarongo kitere o tero pude kala mane. Nau mai hare mai kake mai ti wie. Kiro ma, kiro to. Muzyka z Nowej Zelandii dziś z najwyższej półki i Eleanor Catton, autorka powieści Wszystko, co lśni, nagrodzonej Bookerem w roku 2013. Spotkaliśmy się w Auckland, w lokalnej księgarni nieopodal miejsca, w którym pisarka od lat żyje. To może zacznijmy tak. Rozdział pierwszy, w którym Eleanor Catton przedstawia się polskim czytelnikom. Choć spotykamy się po raz pierwszy w życiu, wiem o tobie wiele. Tak zacząłem tę rozmowę. Jesteś odważna, konsekwentna, zdeterminowana, postępowa, wybitnie utalentowana i jak na prawdziwą artystkę przystało, jesteś indywidualistką, niezależną i swobodnie podejmującą decyzje, również w miłości i związkach, a także nieco samotną z wyboru i bardzo wrażliwą. Zgodzisz się? Oh, wow, that's quite a list. It was almost like you were reading my my horoscope just then, wasn't it? Oj, to obszerna lista. Niemal jakbyś czytał mój horoskop. Wydaje mi się, że każdy artysta do pewnego stopnia izoluje się od świata. Prawdopodobnie większość artystów czuje się na tym świecie w pewien sposób samotna. Niekoniecznie jest to złe, niekoniecznie bolesne. Czasami to dość ekscytujące i głębokie. Głębokie i jednocześnie przerażające. Yeah, so I think that I, you know, probably characterize myself as alone in a lot of ways. I mean, tak, myślę, że określiłabym siebie jako samotnika w wielu znaczeniach tego słowa. Bardzo lubię być sama, gdy piszę. Zbyt częsty kontakt z innymi bywa dla mnie trudny do zniesienia. Jest to jedno z najtrudniejszych wspomnień związanych z ubiegłym rokiem, po tym jak otrzymałam nagrodę Bookera. Wiele podróżowałam i przemawiałam publicznie. Spędziłam tyle czasu w świetle reflektorów, że wydaje mi się, że teraz muszę to zrównoważyć, na równie długi czas stać się niewidzialna. In equal time being invisible to people with no eyes. Nie myli się Eleanor Catton, od razu Państwu powiem, i to zastanawiające, gdy idzie o gwiazdy, bo ja właśnie cytowałem, zadając pytanie, horoskop dla osób urodzonych 24 września. Tego dnia w 1985 roku pisarka przyszła na świat, pisarka, której dziś słuchamy. Zatem jesteśmy do siebie podobni, ja także jestem zodiakalną wagą i dlatego tak dobrze Cię rozumiem, pomimo iż otacza Cię tylu ludzi, rodzina, przyjaciele, znajomi, potrzebujesz chwil samotności, by iść dalej, by robić kolejne rzeczy. Chcesz mieć część życia, której z nikim nie musisz dzielić. Yes, it's interesting. So, you know, talking about star signs, Libra is the sign of partnership. It rules marriage principally, but all kinds of partnerships. Obviously the idea of the scales. Tak, to ciekawe. Gdy już mówimy o znakach zodiaku, waga to znak partnerstwa. Chodzi przede wszystkim o małżeństwo, ale inne relacje partnerskie też opierają się na idei równowagi. Partnerstwo jest bardzo, bardzo ważne w moim procesie twórczym. W trakcie pisania przeczytałam mojemu partnerowi każdą scenę Wszystkiego, co lśni, na głos. Słyszał naprawdę kiepskie wersje. Przez długi czas ta książka była częścią naszego związku. And I think that when I'm mulling over an idea, you know, what something I'm frustrated with in fiction or I'm curious about or passionate about, I wydaje mi się, że gdy rozważam jakiś pomysł, gdy coś mnie frustruje, ciekawi, fascynuje, to zdecydowanie potrzebuję czyjegoś towarzystwa. Kogoś, kto będzie odrzucał moje pomysły i rzucał mi wyzwania. Jednak z drugiej strony istnieje ta wspomniana samotność i niezależność, jaka z niej wynika. W zasadzie wydaje mi się, że potrzebuję jednego i drugiego. Jedno i drugie sprawia mi przyjemność. I need both. I enjoy both. A zastanawiałaś się nad tym, dlaczego w XXI wieku ludzie tak mocno nadal wierzą w to, co mówią horoskopy i co, jak się uważa, chcą nam gwiazdy powiedzieć? Well, I think that nobody is ever in control of their own fate, and I think that we all accept that. I think, you know. Wydaje mi się, że nikt do końca nie kontroluje swojego losu i raczej wszyscy się z tym zgadzamy. Trzeba byłoby być niezłym megalomanem, żeby się z tym nie zgodzić. Dlatego pytanie brzmi, jak wiele możemy przypisywać rzeczom, których nie kontrolujemy? I co robimy z tym, co kontrolujemy, wobec tego, czego nie możemy kontrolować? Jak stawiamy temu czoła? Wydaje mi się, że stosunek większości ludzi do astrologii jest dość nieszkodliwy. Nie robią z niej jakiegoś duchowego czy metafizycznego przepisu na stanie się lepszym człowiekiem, czy zrozumienie, kim tak naprawdę są. Dla większości ludzi to tylko błahe hobby. Otwierają gazetę i czytają swój horoskop z zwykle nie czytając już innych. Jeśli ich wróżba zapowiada coś pozytywnego, myślą, świetnie, poznam dziś wysokiego bruneta z Francji, to wspaniale. Jeśli ma się zdarzyć coś negatywnego, rzucają gazetę w kąt, przez chwilę są przygnębieni, a później o tym zapominają. Dlatego, gdy zaczęłam zgłębiać wiedzę na temat astrologii, gdy zbierałam informacje do książki, zobaczyłam, jaki to rygorystyczny system, gdy idzie o psychologię i jak bardzo jest przy tym spójny. Ile wiedzy można odnaleźć, analizując astrologię jako system. One of the first things that really impressed me was the comparisons that one can make between astrology and music, in the sense that in the Western octave, the Western scale, you have 12 semitones to get from A to the A above is 12 jumps. Jedną z pierwszych rzeczy, która mi zaimponowała, było porównanie między astrologią i muzyką. W oktawie jest 12 półtonów. By dojść do cis, potrzebnych jest 12 przejść. Jednak naturalnych dźwięków jest tylko 7, C, D, E, F, G, A, H. Mamy więc do czynienia z relacją pomiędzy 12 i 7, co ma duże znaczenie dla harmonii, a bez harmonii nie da się tworzyć muzyki. W każdym utworze muzycznym mamy do czynienia ze związkiem pomiędzy tonacją, która składa się z 12 nut, i wszystkich nut skali, których jest 12, i w zależności od tego, czy ktoś chce, by muzyka była harmonijna lub nie, wybiera 7 lub 12. And of course, you know, this is exactly the same in astrology, that you have 7 planets and you have 12 signs. Oczywiście tak samo jest w astrologii. Gdy mamy 7 planet i 12 znaków zodiaku i pewien związek pomiędzy nimi, każda z 7 planet rządzi nami lub przemawia do nas w wymiarze ludzkiej świadomości. A wszystkie 12 znaków zodiaku ułożonych jest w kolejności, jak historia o 12 częściach. Pomiędzy 7 a 12 można znaleźć różne harmonie i dysonanse. Te liczby w pewien sposób współgrają ze sobą. So yeah, so I became really fascinated with astrology, but it wasn't actually to do with the way that astrology tends to be. Astrologia bardzo mnie zafascynowała, jednak nie miało to nic wspólnego z tym, co mówi się na jej temat we współczesnej kulturze, to znaczy z wiedzą tajemną i okultyzmem. Zapominamy, że astrologia to system, który jest zarazem historią w 12 częściach, że opisuje podróż od barana do panny i z powrotem do ryb. Im dłużej analizuję ten system, tym bardziej imponują mi różne harmonie, analogie i zgodności, które można znaleźć również w muzyce. Możemy mieć do czynienia z różnymi dominantami i subdominantami, na przykład obniżone 7. To samo obecne jest w astrologii. Różne rzędy planet, różne miniaturowe sekwencje, które są częścią większych sekwencji. To wszystko przypomina muzykę. W astrologii, o której rozmawiamy z Eleanor Caton, chodzi o przewidywanie między innymi. Czy zatem ty, gdy byłaś młoda, a miało to miejsce pod koniec XX wieku, usłyszałaś kiedykolwiek od kogoś, że staniesz się pisarką i do tego znaną na całym świecie, a może od początku to wiedziałaś? I've always wanted to be a writer. It's always the thing that I knew that I wanted to be more than anything else in the world, and I've never felt. Zawsze chciałam być pisarką, zawsze wiedziałam, że tego chcę najbardziej na świecie. I nigdy bardziej nie czułam, że żyję, nie czułam się człowiekiem, niż wtedy, gdy pisałam. Jeżeli istnieje życie pozagrobowe i będzie nam wolno robić to, co najbardziej kochaliśmy za życia, dla mnie będzie to praca nad akapitem, który nie wygląda tak, jak powinien, i sprawianie, że zadziała tak, jak tego chcę. Being inside a paragraph that's not quite working and being, you know, being able to make it work. So, you know, writing's always been a part of my life from the very beginning, and I've always written stories and I've always read a lot. Pisanie zawsze było częścią mojego życia, od samego początku. Od zawsze pisałam opowiadania i dużo czytałam. Nie do końca pamiętam, to zabrzmi dość głupio, ale nie pamiętam, żebym faktycznie kiedykolwiek tego nie planowała. Gdy byłam nastolatką, zrobiłam się bardzo nieśmiała. Wstydziłam się, gdy ktoś oglądał wyniki mojej pracy, więc ukryłam te ambicje przed światem. Powiedziałam wszystkim, że chcę robić coś innego. Ponieważ pisanie było dla mnie tak cenne, z nikim się nim nie dzieliłam. Jeżeli chodzi o przewidywanie, to właściwie jeden z aspektów astrologii, który mnie za bardzo nie interesuje. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek był w stanie przewidywać przyszłość. Wszyscy mamy wolną wolę. Jest nas tak wiele i wszyscy uczymy się na błędach. Każdy z nas ma pragnienia i ambicje, za czymś tęskni. Do czegoś dąży. To wszystko prowadzi do ponurego wniosku, że każdy, kto próbuje nam wmówić, że potrafi przewidywać przyszłość, próbuje nam coś sprzedać. Poza tym, że jesteśmy wagami oboje, jest jeszcze coś, co nas łączy. Oboje jesteśmy dziećmi bibliotekarek, co oznacza, że od początku dorastaliśmy w otoczeniu liter i książek. Nawet już wtedy, kiedy w ogóle nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Czy wciąż traktujesz książki jak coś najważniejszego w życiu? Nie wiem, może nawet w jakimś sensie unikalnego, unikatowego. I czy odeszłaś od książki tradycyjnej? O to także chciałem spytać. Jaka jest w ogóle, twoim zdaniem, rola książki w naszych czasach? I have an iPad that I use just to emailing and that kind of thing on. And I've read a couple of books on it. Mam iPada, którego używam tylko do wysyłania e-maili i tym podobnych. Czytałam na nim kilka książek i nie podobało mi się to. Gdy jakaś książka przypadnie mi do gustu, zawsze ją kupuję, tak czy siak. Nie byłam zbyt zaskoczona, gdy ostatnio dowiedziałam się, jak niewiele zapamiętujemy z tego, co przeczytamy na ekranie, w porównaniu z tym, co przeczytamy w formie papierowej. Książka to brama, którą otwierasz, żeby znaleźć się w innym miejscu. Nigdy nie uda się jej odtworzyć w formie elektronicznej, bo ma swoje wymiary. Fizyczność ma dla mnie duże znaczenie. W domu mam wiele książek. Mimo że jestem córką byłej już bibliotekarki, obawiam się, że jestem bardzo samolubna, jeśli chodzi o kupowanie książek. Uwielbiam je mieć wokół siebie, więc obecnie właściwie nie korzystam z biblioteki. Częściej chodzę do księgarni. Jednak stałam się biblioteką dla moich przyjaciół i wydaje mi się, że to też wspaniała rzecz. Zawsze drażnią mnie ludzie, którzy twierdzą, że świat schodzi na psy, że obecne czasy są mniej pasjonujące, gorsze niż 18-20 lat temu. Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że czasy książek odchodzą do przeszłości. Jeżeli spojrzy się na to z odpowiednim dystansem, można zobaczyć, że w obecnych czasach coraz więcej ludzi czyta. Wskaźnik analfabetyzmu maleje na całym świecie. To niezmiernie ekscytujące, że czytelnictwo staje się coraz bardziej różnorodne. Lubię wspominać XIX-wieczne książki, które przeczytałam w trakcie pracy nad Wszystkim, co lśni. Ci pisarze zakładali, że czytelnicy ich książek należą do pewnej klasy, że są to biali ludzie, mający określone poglądy na temat świata. Wydaje mi się, że to cudowne, że nie musimy już tego zakładać, że pisarz musi wziąć pod uwagę, co by się stało, gdyby jego książkę przeczytała osoba zupełnie inna niż on. Co ta osoba dostrzegłaby w książce, co by dostrzegła w nim, ponieważ napisał ją tak, a nie inaczej. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy się skupiać na większej różnorodności. Powinniśmy więcej rozmawiać o książkach, o ich dostępności na rynku, a nie narzekać, że niewystarczająco wielu ludzi je czyta. Myślę, że ludzie czytają, jednak to do nas, pisarzy, należy obowiązek pisania dobrych książek, dania im czegoś, co ich zafascynuje. The burden is on us as the writers to write well and to give them something to be excited about. Z najwyższej półki. I nasz dzisiejszy gość prosto z Auckland w Nowej Zelandii, laureatka Bookera, autorka książki, która po polsku w świetnym przekładzie ukaże się w czwartek w przekładzie Macieja Świerkockiego, Eleanor Caton. Przed nami rozdział drugi, w którym rozmawiamy o powieści Wszystko, co lśni. Czy pamiętasz moment, w którym po raz pierwszy pomyślałaś o tej książce? Co cię zainspirowało? Przecież zawsze jest jakiś początek. I actually can't remember the first moment, partly because there are so many threads in the book that each had a different genesis. W zasadzie nie pamiętam tego pierwszego momentu. Po części dlatego, że wiele wątków w książce ma różną genezę. Pierwszy z nich sięga daleko wstecz. Gdy miałam 14 lat, wybrałam się z ojcem na wycieczkę rowerową po południowej wyspie Nowej Zelandii. Jechaliśmy na tandemie, wzdłuż zachodniego wybrzeża i z powrotem. Gdy jechałam rowerem, zaczęłam myśleć o tym, że fajnie byłoby napisać opowiadanie poświęcone gorączce złota, przygodowe. Takie wątki niekoniecznie mają jakiś cel. Masz coś na myśli i później coś może z tego wyniknąć albo nie. Kiedyś z kolei wpadłam na pomysł, by napisać opowiadanie o duchach, w których spróbowałabym skonstruować tajemnice z wyjaśnieniem pochodzącym nie z tego świata, a także z wyjaśnieniem realistycznym. Czytelnik musiałby wybrać pomiędzy wiarą i jej brakiem. I to znalazło się we Wszystkim, co lśni. Główny wątek fabuły można odczytać na dwa sposoby. Albo dzieje się coś bardzo nadprzyrodzonego, jak wtedy, gdy kule nie trafiają tam, gdzie powinny, albo istnieje jakieś racjonalne wyjaśnienie. Trochę jak w zagadce, która pozwala czytelnikowi wierzyć lub nie dowierzać. Ten element powstał więc dość wcześnie. I was doing a bit of reading just into various aspects of the occult, especially 19th century occult. I was kind of interested in it. And I came across the idea of astral twinship. Potem czytałam o różnych aspektach okultyzmu, w szczególności XIX-wiecznego. Bardzo zainteresowała mnie idea bliźniąt astralnych, która mówi, że gdy dwoje ludzi rodzi się bardzo blisko siebie, pod tym samym niebem, w tym samym momencie, znajdą się przez to w tym samym miejscu tabeli astrologicznej i będą mieć takie samo przeznaczenie. W historii istnieje wiele przykładów astralnych bliźniąt, najprawdopodobniej zupełnie zmyślonych. Dość często słyszy się o bliźniętach astralnych, z których jedno zostaje królem, a drugie kowalem. Czytałam historię, w której jeden z Edwardów, królów Anglii, urodził się w tym samym czasie co kowal. Jak się okazało, ich życia były identyczne. Kowal przejął interes ojca w dniu koronacji. Mniej więcej w tym samym czasie urodziły im się dzieci, w tym samym czasie wzięli ślub i w tym samym czasie zmarli. Ta historia jest prawdopodobnie całkowicie zmyślona, ale bardzo mnie zafascynowała ta idea. I znowu ten pomysł stał się wątkiem, który w pewnym momencie w coś wplotłam. Jakiś czas potem z kolei idea astralnych bliźniąt spotkała się z ideą nadprzyrodzonych wydarzeń i tajemnicy morderstwa. Początek projektu oznacza wiele cudów i jak najwięcej otwartych drzwi w moim umyśle. Wszystko splata się ze sobą. W zaskakujący i dość leniwy sposób łączę wszystkie wątki i myślę, jak mogłoby to wszystko wyglądać. Jeżeli efekt nie jest wystarczająco dobry, rozkładam wszystko z powrotem na części. Przez długi czas całość pozostaje nieuformowana. To bardzo długa odpowiedź na twoje pytanie, ale bardzo trudno mi powiedzieć, skąd wzięła się książka. To bardzo ciekawe, jeśli pozwolisz, do tematu gorączki złota za chwilę wrócimy, ale zatrzymajmy się przy astralnych bliźniętach. Jeśli to prawda, to chyba chciałbym poznać takiego swojego bliźniaka, a ty? Yes, that would be very interesting. I mean, one of the things about astrology that I was playing on in the book is that astrology is gendered in the sense that. Tak, to byłoby bardzo ciekawe. Jednym z elementów astrologii, który wykorzystałam w książce, jest rola płci w społeczeństwie. Cały świat bardzo skupia się na tym temacie. Określone cechy osobowości traktujemy różnie w zależności od tego, czy posiada je kobieta, czy mężczyzna. Myślałam o tym, tworząc postaci Anny i Emerygo, astralnych bliźniąt we wszystkim, co lśni. Stworzyłam dwie połówki tej samej osobowości. Emery przez większość życia pełni rolę słońca. Jest bardzo otwarty. Wykazuje wszystkie te cechy, których nie może mieć Anna, ponieważ jest kobietą. Ona jest bardzo wycofana, nieśmiała i zmienna, podczas gdy Emery jest bardzo otwarty. My source for it was the writing of Jung, who was very important to me in the early years of writing the luminaries. W zasadzie czerpałam z Junga, który na początku mojej pracy nad wszystkim, co lśni, był dla mnie bardzo ważny. Przeczytałam wiele jego prac na temat animusa i animy oraz idei cienia personalnego. Chodzi o to, że działają w nas męskie i żeńskie siły. Można by powiedzieć pozytywne i negatywne, czy jakkolwiek to nazwiemy. Dwie przeciwstawne siły przez cały czas działają na naszą osobowość. Wobec wszystkiego, co wyrażamy, jest coś, co musimy ukrywać. Wobec wszystkiego, co wypowiadamy, jest coś, co musimy przemilczeć. Ma to dla mnie dużo sensu. Jak mówiłam ci już wcześniej, godzina, którą spędzałam na scenie, kiedy patrzyli na mnie ludzie, była okupiona godziną spędzoną w samotności, która ją rekompensowała. We wszystkim, co lśni, ciekawiło mnie, co by było, gdyby dwie połowy tej samej osobowości były kobietą i mężczyzną, przedstawionymi jako słońce i księżyc. Ci dwoje mają romans i w momencie, gdy idą ze sobą do łóżka, ich role się odwracają. Kobieta, która jest wykorzystywana ze względu na swój dobry charakter, która miała w życiu bardzo dużego pecha, jej los nagle odmienia się na lepsze. A w wypadku mężczyzny dzieje się odwrotnie. To zabawne, że o tym mówię, ponieważ w sumie zdradzam sporą część fabuły. To był jednak pierwszy wątek, nad którym pracowałam. Chciałam napisać o astralnych bliźniętach i chciałam, żeby byli razem. Zapewniam państwa, że niczego państwo nie stracą, nawet słysząc te słowa Eleanor Catton, zdradzające część fabuły książki. To teraz o gorączce złota nowozelandzkiej, o której niewiele wiemy w Polsce. Catton zabiera nas do miasteczka Hokitika, o którym przeczytałem, że w czasach, w których dzieje się powieść, druga połowa XIX wieku, było najbardziej zatłoczonym miejscem w Nowej Zelandii. Ty ukazałaś je we wszystkim, co lśni, pięknie. Jest barwne, wygląda wiarygodnie. Czytelnik czuje się tak, jakby spacerował zakurzonymi ulicami. By odtworzyć miasto w takiej formie, potrzebowałaś wielu informacji. Skąd je wzięłaś? Jak ci się pisało Hokitikę? Przeczytałam kilka książek, które na początku pracy dostarczyły mi wiele informacji. Kilka książek historycznych o Nowej Zelandii w XIX wieku i kilka książek skupiających się na konkretnych tematach. Na przykład na gorączce złota w Otago, która nastąpiła wcześniej niż gorączka złota na zachodnim wybrzeżu, gorączka złota w Wiktorii pod koniec lat 50. XIX wieku, no i oczywiście w Kalifornii w 1849 roku i później. Tak więc najpierw zbierałam informacje z książek, później czytałam gazety z tamtych czasów. Miałam do nich dostęp za pośrednictwem Archiwum Biblioteki Narodowej Nowej Zelandii. Są to wspaniałe dokumenty ukazujące różne aspekty życia w tamtych czasach, którymi książki historyczne się nie zajmują. To drobne szczegóły, na przykład ile kosztował talerz jedzenia w konkretnym hotelu. Działy plotkarskie pokazują, na jakie tematy ludzie rozmawiali, co wtedy było skandalem, jak wyglądał proces sądowy, zarówno w sądzie wyższej instancji, jak i rejonowym. Wspaniałą rzeczą związaną z gazetami z tamtych czasów jest i to, że wszystko, co wydarzyło się na sali sądowej, było rejestrowane, a przemowy w całości relacjonowane we wszystkich gazetach. Wraz z gestami sędziego, skargami i reakcjami tłumu. Więc głównie czytałam. I know Hokitika fairly well because I grew up in Christchurch, which is only 3 hours away across the mountains. Bardzo dobrze znam Hokitika, miasto akcji, ponieważ dorastałam w Christchurch, które jest oddalone od gór Alp Południowych o tylko 3 godziny drogi. Moja siostra przez długi czas mieszkała na zachodnim wybrzeżu, więc przyjeżdżałam tam niezliczoną liczbę razy. Dużo wędrowałyśmy po górach. Pod wieloma względami miasto się nie zmieniło. Jego układ geologiczny, rzeka, Morze Tasmańskie i góry to stałe elementy, które nadają mu tożsamość. To miasteczko, w którym trudno się żyje. Przez cały czas ma się wrażenie, że otacza nas niebezpieczeństwo. Morze Tasmańskie niemal nie nadaje się do pływania. Fale są bardzo niebezpieczne, bardzo wysokie. Patrząc na nie z brzegu, ma się wrażenie, że ocean to bardzo niegościnne miejsce. Gdy się odwrócimy, zobaczymy wysokie góry otoczone mgłą, w których niemal ciągle pada. Do tego rzeka, która ciągle wylewa. To bardzo trudne i wrogie otoczenie. No i oczywiście lasy deszczowe. Prawdziwe lasy deszczowe, w których przez większość roku pada. Bardzo bujne i gęsto zarośnięte. And of course the rainforest there is so, I mean it's proper rainforest, it rains for most of the year, so it's very lush and tangled. Powiedziałeś wcześniej, że nie pamiętasz pierwszej myśli związanej z powieścią, ale pisarze często mówią, że książka w rzeczywistości zaczyna się od sceny, która powstaje w ich wyobraźni, ale że to wcale nie jest faktyczny początek. To jest jakiś przebłysk, który potem jest wykorzystywany, scena ląduje gdzieś w środku, ale nigdy na początku. A w przypadku Wszystkiego, co lśni, jak było? Pamiętasz pierwszą scenę? I do, and actually I might be the exception to this rule, because mine is the first scene. I had my first vision for the book. Pamiętam. I tak się składa, że chyba jestem wyjątkiem od tej reguły, ponieważ moją pierwszą wizją była początkowa scena książki. Wyobraziłam sobie człowieka wchodzącego do baru w Nowej Zelandii w czasie gorączki złota. Wyobraziłam sobie, że coś zapowiadało jego wejście, że ludzie wiedzieli, że się pojawi, ponieważ miał swoją własną pogodę. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, to coś, czego nie ma w książce. Ale to był mój pierwotny pomysł, że jeżeli dzień był słoneczny, on byłby przemoczony, jak gdyby padało, a w czasie deszczu byłby podejrzanie suchy. Byłby znany z tego, że posiada własną atmosferę, aurę. Wchodzi więc do baru, siada, zamawia talerz jedzenia i wszyscy na niego patrzą. W scenie, którą sobie wyobraziłam, zabiera się do spożywania posiłku i nagle zaczyna obficie krwawić z klatki piersiowej. Wszyscy zdają sobie sprawę, że został postrzelony, ale w pomieszczeniu nie było widać pistoletu, ani słychać wystrzału, więc najwyraźniej postrzelono go w sposób, który łączy się z jakąś inną sceną w innym miejscu. To była wyobrażona sobie przeze mnie pierwsza scena książki. Nie ma jej ostatecznie we Wszystkim, co lśni, ale idea kosmicznych powiązań, to znaczy sytuacji, w której jakaś czynność oddziałuje na kogoś fizycznie nieobecnego, pojawia się nieco później. Ale rzecz jasna, Wszystko, co lśni, rozpoczyna scena, w której mężczyzna wchodzi do baru. Rozmawiamy z Najwyższej Półki. Przepraszam, że tak wszedłem w słowo. Z Eleanor Catton, a w tej chwili na profilu z Najwyższej Półki pojawia się zdjęcie. 11 strona książki, rysunek, tak zaczyna się część pierwsza powieści zatytułowana Kula w kuli, 27 stycznia 1866 roku. Dziwny horoskop. Możesz opisać i wyjaśnić, co widzimy? Every part of the book is prefaced by a circular horoscope. And the one for part one shows all 12 of the zodiac signs around the edge, represented by their glyphs. Każdy rozdział poprzedzony jest kolistym horoskopem. Pierwszy z nich przedstawia wszystkie 12 znaków zodiaku wraz z symbolami przy krawędziach, jednak bez nazw. Chcieliśmy, tworząc te rysunki, żeby były dla czytelnika utrudnieniem. Nie chcieliśmy zdradzać zbyt wiele. Mamy więc Tauchara, który jest zodiakalnym baranem, Frosta, który jest bykiem, Loventala, bliźnięta i tak dalej, aż do Devlina, który jest zodiakalnymi rybami. W środku koła znajduje się krzyż, który jest symbolem Ziemi i odpowiada Crosbiemu Wellsowi, który znajduje się w centrum powiązań. W środkowych sekcjach znajduje się 7 symboli, które odpowiadają 7 planetom. Ich układ zdradza, kto będzie miał kontakt z kim i w jaki sposób to się odbędzie. So for example, the sign for Saturn is in the quadrant that is associated with Libra. Na przykład znak Saturna w kwadrancie wagi oznacza, że książkowy Saturn, którym jest Shepherd, strażnik więzienny, będzie rozmawiał z nim Senem. Na bardzo podstawowym poziomie oznacza to, że obie postaci będą występowały w jednej scenie. Jednak w bardziej metafizycznym znaczeniu chodzi o to, że wpływ Saturna polega na ograniczaniu, długofalowych planach i czasie, tego rodzaju elementach. I że będzie współdziałać z cechami wagi, do których należy idealizm, sprawiedliwość i partnerstwo. Tak więc postaci nie tylko będą ze sobą rozmawiać. Dowiadujemy się też, co zdarzy się w tej części książki, od strony metafizycznej oraz tematycznej. Ostatnie pytanie o gwiazdy. Czy naprawdę wierzysz w to, że mają realny wpływ na nasze życie? Bo może to jest tak, że chcemy, zawierzając im, usprawiedliwiać tym nasze zachowanie. I always think of the moon, you know. Women tend to menstruate to the lunar cycle, especially if they're out away from big cities, you know, if you're in the countryside. Oczywiście pomyślałam o księżycu. Cykl miesięczny kobiet jest powiązany z cyklem lunarnym, szczególnie jeśli mieszkają z dala od dużych miast. Gdy kobieta mieszka na wsi, jej cykl synchronizuje się z księżycem. Zawsze kłóciłam się z rodzicami podczas pełni i niemal wstydzę się tego, jak regularnie mi się to przytrafia. Dzień przed pełnią zawsze byłam taka pewna swego, zawsze twierdziłam, że oni zachowują się nierozsądnie, a ja oczywiście mam rację. A potem, następnego dnia patrzyłam w niebo i myślałam, no nie, to znowu wina księżyca. To tak naprawdę nie miało żadnego związku ze mną. To te siły sprawiły, że byłam poirytowana i miałam zmienny nastrój. Przemawiały do księżyca cechowych cech mojej osobowości. Wydaje mi się, że księżyc ma na ludzi taki wpływ. Dlaczego by nie? Dlaczego nie miałoby tak być ze wszystkimi ciałami niebieskimi, które przez cały czas uczestniczą w tym zdumiewającym kosmicznym tańcu wokół nas, obracając się, przybliżając i oddalając na różne sposoby? Jednak zgadzam się, że niebezpiecznie jest się nimi wymawiać, mówić, nie mogłam nic poradzić, to księżyc sprawił, że to zrobiłam. Mamy przecież wolną wolę. Możemy postanowić, że będziemy dobrymi ludźmi albo nie. I przez większość czasu, nawet w niewielkim stopniu, mamy wybór co do tego, jak będziemy się zachowywać i jacy chcemy być. Gdybym naprawdę chciała obalić astrologię, mogłabym postanowić, że będę zachowywać się zupełnie odwrotnie do tego, co mówi moja gwiazda. Mogłabym to zrobić i nie wydaje mi się, żebym w ten sposób jakoś zmieniała prawa wszechświata. Uważam więc, że za każdym razem, gdy myślimy o przeznaczeniu, musimy też myśleć o woli. Te elementy są ze sobą ściśle powiązane. Nie można wybrać jednego albo drugiego. Niemądrze jest zakładać, że jedna z tych dwóch rzeczy to więcej niż połowa równania. To assume that one of those two things is more than half of the equation. Muzyka Maorysów dziś rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii, oczywiście z najwyższej półki. Rozmawiamy z Eleanor Caton. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Z najwyższej półki. Ale przez chwilę subiektywny przegląd innych nowości. Trójkowy znak jakości. Ta książka posiada, mówi o niej Marcjanna Bulik. Poza wiarą, islamskie peregrynacje do nawróconych narodów Vidyadhara Suraiprasada Naipala w tłumaczeniu Justyna Huni. Wydawnictwo Czarne. Naipal to autor niezmiernie płodny. Wydał blisko 30 książek. O jego pisarskiej randze świadczy cały bukiet nagród, które otrzymał. Nagroda Eliota, Bookera, a także Nobel. Niektórzy zarzucają mu krytyczny stosunek do islamu. Poza wiarą to książka, która właśnie dotyka tego tematu. Autor jedzie do Indonezji, Iranu, Pakistanu i Malezji, krajów, które w XX wieku przyjęły islam. Swoją uwagę kieruje na rozmówców, z którymi się spotyka i na warunki, w których żyją. To postaci, z których każda mogłaby być osią oddzielnej powieści. Nitki pojedynczych losów mają utkać jak najbardziej złożony obraz islamu. Czytając je, można nie tylko poznać realia życia w tych czterech krajach, przyjrzeć się stosunkom społecznym, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na wiele ważnych i aktualnych pytań. Na ile politykę trzeba oddzielić od religii? Co się dzieje z umysłami poddanymi religijnej kontroli? Na ile islam jest religią agresywną, narzędziem totalitaryzmu, a na ile drogą cnoty i moralności? Pomimo roku, w której ta książka jest napisana, nie straciła na aktualności. Więcej, oglądając współczesne wiadomości, wydaje się, że staje się coraz bardziej aktualna. A podsumowując sprzeczne opinie o samym autorze, mogę zacytować jednego z recenzentów Obserwera, który nazywa go prorokiem o chłodnym oku, biczem bożym na sentymentalizm i racjonalizm i leniwe, lewicowo-liberalne stereotypy. Wyje Snajpol, jego nowa książka po polsku, noblista z naszym znakiem jakości. Mam egzemplarze książki @polskieradio.pl. Tego autora chyba nie trzeba długo przedstawiać, mówi Edyta Woźnica. Edgar Keret, 7 dobrych lat, wydawnictwo Włabe. Najnowsza książka to zbiór 34 opowiadań, ale tym razem są to historie prawdziwe, inspirowane życiem autora. Punktem wyjścia do rozważań i skojarzeń jest życie codzienne. Tłem opowiadań, życie na przykład rodzinne, narratora autora. Rozmowy z kilkuletnim synem, kontakty z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi, czy wręcz intymne historie małżeńskie. Inspiracją do specyficznych spostrzeżeń stają się na przykład zakupy, jazda taksówką, czy wywiadówka w przedszkolu. Keret w charakterystyczny dla siebie sposób opowiada również o mniej przyjemnych zdarzeniach z życia codziennego, jak śmierć ojca czy życie w obliczu zagrożenia wojennego z ciągłymi atakami bombowymi. Znajdziemy tutaj również kilka anegdot z życia pisarza, od spotkań z czytelnikami po podróże na festiwale literackie. Wszystkie historie opowiedziane są specyficznym keretowskim stylem. Zabawy słowem, dowcip, cięty język i zaskakująca puenta. W jednym z opowiadań autor rozmyśla o mężczyźnie w średnim wieku. Po sugestiach żony Edgar Keret postanowił zadbać o swoje zdrowie i wybrał się na jogę. Po pierwszej lekcji jogi dla początkujących instruktorka poleciła autorowi zapisanie się jednak do grupy specjalnej. Grupą specjalną okazała się gromadka kobiet w ciąży. Edgar stwierdził, że jest to bardzo przyjemne, bo po raz pierwszy zdarzyło mu się, że wśród ćwiczących ma najmniejszy brzuch. Izraelski pisarz będzie gościem festiwalu Konrada. Mamy nadzieję tam go spotkać. Jego nowa książka do zdobycia u nas. Adres: książki@polskieradio.pl. Najwyższej półki. I wracamy do spotkania z naszym gościem z dalekiego kraju. Rozdział trzeci, w którym Eleanor Caton odpowiada na pytania dotyczące Nowej Zelandii. Kilka osób w twojej powieści opisuje ten kraj, tu cytat, jako koniec cywilizowanego świata, dzikie przeciwieństwo serca Wielkiej Brytanii i kolonie. Tak mówią pod koniec XIX wieku. Minęło 100 lat, ponad 100 lat. Ale czy nadal Nowa Zelandia jest krańcem cywilizowanego świata? Bo muszę przyznać, że gdy wylądowałem w Auckland i przeszedłem się ulicami miasta, to uległem temu wrażeniu przebywania, dotarcia na koniec świata. Za horyzontem już tylko woda i kilka wysp, nic więcej. Yeah, well, I think the sense of geographical isolation never really leaves you in New Zealand. It's such a skinny little country and there's just so much open ocean around us. Tak, wydaje mi się, że poczucie geograficznej izolacji nigdy nie opuszcza ludzi w Nowej Zelandii. To mały kraj, który otacza tak wielki, otwarty ocean, ciągnący się milami. Pacyfik jest zdumiewająco ogromny i wydaje mi się, że w Nowej Zelandii bardzo trudno uciec od poczucia izolacji. Każdy, kto kiedykolwiek tu przyleciał, wie, jak niewiarygodnie dużo czasu to zajmuje. To zdumiewające, że w czasach gorączki złota ludzie płynęli tu z Europy, z Wielkiej Brytanii przez 3 miesiące. Myślę, że w tym sensie izolacja wpływa na oblicze Nowej Zelandii. Z tego samego powodu ma ona coraz większy kontakt z południową Azją i innymi częściami Pacyfiku. Oczywiście Maorysi, rdzenni mieszkańcy, również przybyli tu z innych wysp Pacyfiku, co wpisane jest w ich kulturę i mitologię. Dużo większy obecnie kontakt z południową Azją pokazuje szybko zmieniająca się struktura demograficzna Nowej Zelandii. To bardzo pasjonujące. Oczywiście mamy też kontakt z Australią, jednak wydaje mi się, że czujemy się tu odizolowani. To nie jest ogromny kraj. Nie wiem, ile wynosiła liczba ludności w XIX wieku, ale w tej chwili mamy 4 miliony mieszkańców. Being in the mountains, for example, it's you can go for a day without seeing anybody, and it's sometimes a little bit of a shock to go to Europe and you know you go and do a day walk somewhere in a national park. And na przykład chodząc po górach, można przez cały dzień nikogo nie spotkać. Czasami można przeżyć szok, gdy przyjeżdża się do Europy, by pochodzić po parkach narodowych. Tam wszędzie są ludzie. W kinematografii nowozelandzkiej istnieje tradycja zwana kinem niepokoju. Myślę, że to odzwierciedla niebezpieczeństwo i złowieszczy nurt tego, co się dzieje, gdy nikt nie patrzy, gdy nikt cię nie znajdzie. Widać to bardzo często, może nie w literaturze, ale w nowozelandzkich filmach. Gdy byłam młodsza, zawsze mówiono mi, gdy chodziliśmy w góry, że należy obawiać się tylko dwóch rzeczy. Tu muszę wyjaśnić, że ponieważ nie mamy naturalnie występujących ssaków, wyspy uformowały się i oderwały od kontynentu wiele tysięcy lat temu. Nie ma tu więc żadnych lisów, niedźwiedzi, żadnych zwierząt tego rodzaju, jedynie ptaki. Nie musimy się obawiać drapieżników. Dlatego powtarza się, że należy obawiać się tylko dwóch rzeczy: pogody i innych ludzi. That it's true that in New Zealand the two things you've really got to watch out for are the environment. W rzeczywistości w Nowej Zelandii trzeba strzec się tylko tych rzeczy: pogody, która szybko się zmienia, panuje tu wyspiarski klimat, nie tylko górski, ale też związany z bliskością morza, i jednocześnie zamiarów innych ludzi, którzy mogą mieć niewiele do stracenia. A fakt, że nikt ich nie obserwuje, a pomocy niekoniecznie należy szukać w pobliżu, sprawia, że to bardzo przerażająca idea. It's a very frightening idea. Myślałem też, przyznam, chodząc po ulicach Auckland, o znaczeniu tożsamości narodowej. Ona jest silnym elementem czegoś, co wielu nazywa polskim charakterem narodowym. Gdy przyleciałem do Nowej Zelandii, zaskoczyło mnie w sumie, nie wiedziałem tego, jak wiele osób pochodzenia azjatyckiego mieszka w tym kraju. O tym już zresztą wspomniałaś. Myślałem też o tym, jakie to społeczeństwo. Najpierw przybyli Maorysi, dawno temu, potem osadnicy z Wielkiej Brytanii, następnie w czasie wojen opiumowych Chińczycy, a potem kopacze złota z całego właściwie świata. Wielokulturowość, jednym słowem. Twoja książka to odzwierciedla. Poza białymi mieszkańcami ważną rolę odgrywają w niej Maorys i dwaj Chińczycy. Jakie to jest w takim razie społeczeństwo dziś, w 2014? Well, I think that a big problem that faces New Zealand is how to deal with multiculturalism. Myślę, że problemem, przed którym stoi Nowa Zelandia, jest to, jak sobie radzić z wielokulturowością w kontekście tego, że nasz kraj powstał w oparciu o traktat pomiędzy dwoma narodowościami, Maorysami i Brytyjczykami, koroną brytyjską. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, iż szanujemy ten traktat. To powód do dumy. Jesteśmy jednym z niewielu narodów, który powstał w oparciu o traktat pomiędzy osadnikami i rdzennymi mieszkańcami. Jednak z drugiej strony nie jesteśmy już społeczeństwem dwukulturowym, a wielokulturowym. Z tego również powinniśmy się cieszyć. Wydaje mi się, że Nowa Zelandia zmaga się z tą kwestią i sama do końca nie wiem, co się wydarzy. Bardzo mnie to pasjonuje. In Auckland, where I live, for example, I think by 2020, was very shortly, in only 6 years. Podejrzewam, że w Auckland, gdzie mieszkam, w 2020 roku białoskórzy staną się mniejszością. W tym wspaniałym mieście, największym mieście w Nowej Zelandii. W zasadzie nie mogę się doczekać takiego stanu rzeczy. Wydaje mi się, że odnajdziemy się w tej sytuacji. Pod wieloma względami Nowa Zelandia jest wciąż niedojrzałym krajem, a w niektórych wypadkach sztuka odzwierciedla tę niedojrzałość. Uważam, że wiążą się z tym pewne pozytywy. Niedojrzałość kieruje się pasją, determinacją, trochę jak nastolatki. To niekoniecznie coś złego. Jednak kraj jest też bardzo niepewny siebie, jeśli chodzi o naród ogółem. Nie mogę się doczekać, kiedy ta niepewność przestanie odgrywać decydującą rolę w naszych kontaktach ze światem. Presence in the world. Mówi Eleanor Catron, gość specjalny tego wydania z najwyższej półki. Przypomnę, rozmowa odbyła się w Auckland w Nowej Zelandii 5 września. I oto jej ostatnia część. No, absolutely not. Yeah, and that's actually a point of pride for New Zealanders, I think, that the... Nie, zdecydowanie nie. Z tego jesteśmy właśnie dumni, że relacje pomiędzy Maorysami i resztą narodowości w Nowej Zelandii tak bardzo różnią się od sytuacji w Australii. Nie tylko dlatego, że Nowa Zelandia powstała w wyniku podpisania traktatu Waitangi pomiędzy dwoma narodowościami, ale także dlatego, że wypłacono odszkodowania. Na przykład Tauhara, postać z Wszystkiego, co lśni, Maorys, w pewnym momencie ubolewa nad tym, jaką grabieżą dla Maorysów była gorączka złota. Płacono im 300 funtów za całą połać ziemi, z której ostatecznie uzyskiwano miliardy funtów w złocie, więc było to wielkie złodziejstwo. Jednak od tamtego czasu ludzie z plemienia Ngai Tahu, do którego należy Tauhara, otrzymali miliony dolarów odszkodowań. Są dość dobrze sytuowanym plemieniem w Nowej Zelandii, które inwestuje, czerpie zyski z kapitału i tak dalej. Wydaje mi się, że mamy wiele powodów do dumy. Yes, I think that there's a lot to be happy about in New Zealand. It's far from being perfect. And of course, I mean, I'm talking as a Pakeha, white-skinned New Zealander, so I... Oczywiście Nowa Zelandia nie jest idealna. Mówię tutaj jako Pakeha, czyli biała mieszkanka kraju. Opisuję więc tylko jedną stronę medalu, jednak to coś, co naprawdę cenię w naszej kulturze. Trzeba jednak poznać historię obu stron. Wydaje mi się, że nasz traktat założycielski i wrażliwość kulturowa to odzwierciedlają. Idea wspaniałej nowozelandzkiej powieści, jak niektórzy mówią o Wszystkim, co lśni, jest absurdalna, ponieważ potrzeba do niej co najmniej dwóch wielkich powieści. Jednej napisanej przez jedną stronę i jednej przez drugą. Gdy tylko pojawią się dwie, potrzebne będą cztery i osiem i dziesięć, ponieważ wydaje mi się, że zdajemy sobie sprawę z faktu, że nasza kultura rozumie, że nie istnieje jeden model bycia Nowozelandczykiem. At the heart of it we understand that the culture understands that there's no one way to be a New Zealander. Ja już chciałem iść do ostatniej części, a Eleanor chciała jeszcze wyjaśnić, jaka jest różnica między Maorysami w Nowej Zelandii a aborygenami w Australii. Pośpiech nie popłaca. No dobrze. Rozdział czwarty, w którym rozmawiamy o roli literatury i miejscu pisarza w dzisiejszych czasach. Jak bardzo się zmieniłaś od dnia, w którym wydałaś swoją pierwszą powieść, czyli The Rehearsal, wciąż na polski nieprzetłumaczoną? Czy czujesz się dziś, w 2014, pisarką ukształtowaną? No, but I hope that I never will. I think that it's very important to be always aspiring, you know, to be always an apprentice, to be always feeling like you're at the beginning of something rather than on top of something or at the end of something. Nie, ale mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie. Ważne jest, żeby ciągle się rozwijać, ciągle czegoś się uczyć, ciągle czuć, że zaczyna się coś nowego. Nie da się osiągnąć szczytu czy kresu wędrówki. Oczywiście zmieniłam się od wydania mojej pierwszej książki. Teraz wiem więcej, więcej przeczytałam. Mam więcej doświadczenia, jeśli chodzi o świat wydawniczy, czytanie i pisanie. To trochę oczywiste, że dojrzałam. Jestem starsza. Myślę jednak, że początek każdego przedsięwzięcia jest taki sam. Trzeba się zmierzyć z możliwością, że zadanie, jakie sobie postawiliśmy, może być niewykonalne. Jeżeli takiej możliwości nie ma, ryzyko jest według mnie zbyt małe. Jeżeli wiem, że dam radę coś zrobić, zanim jeszcze zacznę, uważam, że może nie warto. Mam kilka celów, jeśli chodzi o pisanie. Jednym z nich jest niepowtarzanie się. Wszystkie te pytania, które zadałam we Wszystkim, co lśni, pytania, na które książka udzieliła mi odpowiedzi, choćby częściowej, nie chcę ich zadawać po raz drugi. Chcę iść naprzód, chcę być zawsze nieprzygotowana na to, co nadejdzie. Ponieważ jest to jedyny sposób na zmianę. Moim kolejnym celem jest to, żeby nigdy nie napisać książki o pisarzu, który próbuje napisać książkę. And my other private goal is that I never want to write a book about a writer trying to write a book. Dziś już uznana i uhonorowana, uczysz kreatywnego pisania na jednej z uczelni w Auckland. Podpowiadasz innym ludziom, jak pisać, sama mając zaledwie 29 lat. Myślałem o tym, czytając twoją książkę, choć nie tylko wtedy. Myślałem o roli i potędze wyobraźni w dzisiejszych czasach, zdominowanych przez komputery i maszyny, będące przeciwieństwem człowieka. Jaka jest zatem twoim zdaniem rola wyobraźni w tworzeniu beletrystyki i nie tylko w czasach dzisiejszych? I think it's more important than it ever has been before. I think that it's wonderful that so many people are studying, turning to creative writing to study. You know, it's a growing. Myślę, że jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Uważam, że to wspaniałe, że tak wielu ludzi uczy się kreatywnego pisania. To jedna z niewielu nauk humanistycznych, której popularność rośnie, przynajmniej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Myślę, że nadrzędnym celem kursu pisania nie jest nauczenie się, jak pisać lepiej, a już na pewno nie to, jak opublikować książkę, ale jak stać się lepszym człowiekiem, jak się spełnić i czuć się częścią czegoś większego. Myślę, że to coś wspaniałego, gdy ktoś to doceni i jest to dobrze wykonane. In a world that's increasingly dominated by corporate interests or geared or controlled by corporate interests, imagination is a threat, I think, because it's. W świecie coraz bardziej kontrolowanym przez korporacje, wyobraźnia jest zagrożeniem, ponieważ oznacza, że ludzie myślą sami i nie ogranicza ich doświadczenie. Potrafią żyć w sposób dalece wykraczający, poza to, co przeżyli, co widzieli i słyszeli. To tak bardzo ludzkie i bardzo ekscytujące. Powiedziałabym, że wyobraźnia jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Jest niezbędna, jeżeli chcemy wrócić do wartości, które w ostatnich dekadach zostały zdeprawowane przez ludzi, których nadrzędnym celem w życiu jest bogacenie się. To taki pusty, żałosny i ubogi cel życia. Uważam, że nie zawsze tak będzie. Kiedyś przejrzymy na oczy i zobaczymy, że nie warto. Mądre i ważne słowa. Zakończmy horoskopem dla osób urodzonych 24 września. Twierdzi on, że są bardzo odważne, energiczne i zawsze wygrywają wszystkie konkursy. Oh, really? Oh, that's funny. What next? I don't know. Poważnie? To zabawne. Cóż, nie wiem do końca, co będzie dalej. Mam sporo książek do przeczytania, co jest dość emocjonujące. Wiele podróżowałam po otrzymaniu Bookera. Zwiedzanie świata to niezwykłe przeżycie. Mam też nadzieję, że nadal będę szczęśliwa. Yeah, staying happy, I guess. Eleanor Catton, nowozelandzka pisarka, zaledwie 29-letnia, autorka znakomitej powieści Wszystko, co lśni, która w przekładzie Macieja Świerkockiego ukaże się w czwartek po polsku, była gościem tego wydania z najwyższej półki. Rozmowa odbyła się w Auckland w Nowej Zelandii 5 września. Polskim głosem pisarki była, za to dziękuję, Katarzyna Borowiecka. Nie ukrywam, że mam dla Państwa egzemplarze tej wyjątkowej powieści. Proszę mnie przekonać, adres to książki@polskieradio.pl. Ale mam coś jeszcze dla tych, którzy są z nami na profilu facebookowym z najwyższej półki. Coś jeszcze to konkurs, w którym można zdobyć książki z autografem Eleanor Catton, książki, które przywiozłem z Nowej Zelandii. Proszę zajrzeć na nasz profil facebookowy z najwyższej półki. Michał Jakubik, Sylwia Hej i Michał Nogaś, dziękujemy. Kolejna audycja za 2 tygodnie. Na zakończenie muzyka z Nowej Zelandii. Do usłyszenia. Dobranoc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls Twojej pracy. Poszukujesz wiedzy na temat BHP? Zatrudniasz do 9 pracowników? Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i dostosuj swoją firmę do wysokich standardów bezpieczeństwa. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Miała zaledwie 35 lat. Po długiej, ciężkiej chorobie zmarła aktorka Anna Przybylska. Przyczyną pożaru balonu we Francji był gwałtowny podmuch wiatru. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Nike w tym roku dla autobiografii Karola Modzelewskiego publiczność nagrodziła powieść Ignacego Karpowicza. Nie żyje Anna Przybylska, jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Zmarła w Gdyni po długiej chorobie. Od ubiegłego roku zmagała się z rakiem trzustki. Po sierpniowej operacji wracała do zdrowia. Niestety ostatecznie przegrała z chorobą. Miała 35 lat, osierociła 3 małych dzieci. Zawodowo bardzo utalentowana, prywatnie niezwykle życzliwa, mówi o aktorce reżyser Maciej Dejczar. Powiem, jeszcze jest, bo nie, jeszcze to nie dociera. Wspaniałą aktorką, pełną światła i mam ją po prostu w sercu jako osobę bardzo ciepłą, bardzo utalentowaną, wspaniałą. W pamięci widzów pozostanie m.in. jako Marylka w Złotopolskich. Według reżysera serialu Radosława Piwowarskiego widzowie lubili ją przede wszystkim za to, że odniosła sukces, a jednocześnie pozostała sobą. Ania miała taką niewiarygodną mieszankę dwóch rzeczy. Dar od Pana Boga, dar aktorski, wszystko co grała było absolutnie wiarygodne i prawdziwe i tak dalej. A z drugiej strony była absolutnie prawdziwą, normalną, bardzo rodzinną dziewczyną. Na pierwszym miejscu rodzina i to chyba widownia czuła, że ona jest prawdziwa, że chcą być z nią. Widzowie znają Annę Przybylską także z ról w takich filmach jak Dzień Świra czy Sęp. Znamy już więcej szczegółów na temat wypadku, do którego doszło we Francji. Jedna osoba zginęła, a 3, w tym 10-letnie dziecko, zostały ranne w wypadku balonu na południowym zachodzie kraju. Przyczyną tragedii był pożar. Dwie najbardziej poszkodowane ofiary, które doznały rozległych oparzeń, przetransportowano śmigłowcami do szpitala w Tuluzie. W powietrzu znajdowało się 11 osób. Gwałtowny podmuch wiatru spowodował, iż odwrócił się kosz, w którym znajduje się palenisko. Od niego zajęła się ogniem gondola. Balon z impetem uderzył o ziemię. Natychmiast ogłoszono najwyższy stopień stanu alarmowego. Do akcji wkroczyli strażacy, także z sąsiedniego departamentu, niosąc poszkodowanym od razu na miejscu pierwszą pomoc i gasząc pożar. Balon odbywał lot nad bogatym w turystyczne zabytki rejonem Francji, w którym podobnie jak w Lotaryngii na wschodzie kraju tego typu zwiedzanie okolic należy do atrakcji. Podobne loty odbywają się także między innymi nad przyczepionym do urwistej skały warownym miastem Rocamadour. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Karol Modzelewski, tegorocznym laureatem Nagrody Literackiej Nike. Jury nagrodziło jego autobiografię Zajeździmy kobyłę historii, wspomnienia poobijanego jeźdźca. Autor opowiada o sobie i o swojej rodzinie na tle historii Polski od lat 40. do dziś. Przewodniczący jury Tadeusz Nyczek zapewnia, że wybór był jednogłośny i dodaje, że Karol Modzelewski to symboliczna postać. To jest jeden z tych, którzy naprawdę wygrali dla nas wolność. Trudno się było tego tak spodziewać w sytuacji, kiedy tacy jak on i on też siedzieli całymi latami w kryminale i wydawało się, że to na marne pójdzie. Okazało się, że nie poszło ani chwila jego więzienia na marne i ani chwila jego oporu wobec tego, co się dzieje. Okazuje się, że taka wielka, silna, mądra determinacja potrafi ustroje obalać i to jest coś niezwykłego zupełnie. A sam Karol Modzelewski zapewnia, że nie chciał ani moralizować, ani nikomu prawić morałów. Tam są wypowiedzi krytyczne, owszem, ale to nie znaczy, że ja chcę koniecznie kogoś tam pouczać, ani tym bardziej kogoś potępiać. Staram się jakoś rozumieć. To jest dzisiaj niemodne słowo. Rosjan nie chcemy rozumieć, bo jesteśmy w konflikcie. A jak się jest w konflikcie, to trzeba rozumieć właśnie. Bo bez rozumienia zupełnie się nie będzie wiedziało, co ten drugi człowiek zrobi i nigdy nie będzie można się pogodzić. Nike przyznano po raz 18 Nagrodę Publiczności. Otrzymał w tym roku Ignacy Karpowicz za powieść Ości. Opowieść o współczesnej Warszawie i zagmatwanej naturze relacji międzyludzkich. To był Serwis Trójki. Od 1 stopnia w Świętokrzyskiem do 3 na wschodzie i 6 na zachodzie. Taka temperatura ma być w nocy. Nad ranem trzeba będzie uważać na mgły, ale poniedziałek zapowiada się słoneczny i dość ciepły. W Suwałkach 12 stopni, w Warszawie, w Gdańsku i w Poznaniu 16, we Wrocławiu 19, a za kilka dni według synoptyków zobaczymy na termometrach nawet 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Mamo, jak ja mam na zachód jeździć? Z tej nadburzańskiej równiny? Z tych wądołów ze stojącą zielonkawą wodą? Mamo, pozwól swojemu synowi podróżować tam, gdzie go prowadzą instynkt i serce. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Ze wschodu przyszło, to znaczy przypłynęło bugiem, ruskie żołnierstwo w pasiastych podkoszulkach i handlowało z twoim ojcem, a moim dziadkiem, cukrem i samogonem, rabując przy okazji kury. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Boom, boom, boom, boom. Przy konsolecie w dalszym ciągu Michał Jakubik, przy telefonach usiadł Grzegorz Zembrowski, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i zapraszamy na Minimax. W pierwszej godzinie audycji mam ochotę rozpakować i usłyszeć z Państwem fragmenty 7 nowiusieńkich płyt. I came round this morning, I was feeling like hell. Telephone exploded and I went on that bell. Sounded so loud in my head, I actually thought I was dead. Yeah. Okay, bye. Let me be. I'm gonna lay down and cry. I get this feeling every time that I try. She sent me 3 fingers, and the longer it lingers, I begin to feel high.